1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Meer jongvolwassenen dan voorheen kampten in de eerste helft van dit jaar met psychische problemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 1 op de 4 mensen tussen de 18 en 25 jaar voelde zich in de eerste helft van dit jaar geestelijk niet in orde. En dat is een stijging van 10% ten opzichte van 2020. Iemand is volgens het CBS psychisch ongezond als hij of zij zich bijvoorbeeld vaak somber voelt, zenuwachtig is en veel stress ervaart. Volgens de laatste cijfers kampen jongvolwassenen vaker met dit soort klachten dan andere leeftijdsgroepen. Het dodental van de overstromingen aan de Amerikaanse oostkust loopt snel op. Er zijn nu 45 doden geteld. De meeste van hen kwamen vast te zitten in ondergelopen kelders of auto's. In de staten New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen. Zeker 200.000 huishoudens zitten zonder stroom. Het noodweer wordt veroorzaakt door restanten van de orkaan Ida, die eind vorige week veel schade aanrichtte in het zuiden van de VS. Inmiddels is de wind flink afgenomen, maar er valt nog wel veel regen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zo'n 600 mensen in beeld met wie wordt gesproken over hulp bij het wegkomen uit Afghanistan. Het zijn vooral Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Ook staan er ongeveer 100 Afghanen op de lijst die bijvoorbeeld hebben geholpen bij Nederlandse missies en projecten, of die hebben gewerkt voor de Nederlandse ambassade, de EU, de NAVO of de Verenigde Naties. Een belteam van ongeveer 50 medewerkers van Buitenlandse Zaken probeert met de 600 in contact te blijven. Het Nationaal Rampenfonds heeft in totaal 2800 aanvragen binnengekregen van Limburgers die een gift van 1000 euro willen vanwege waterschade. In eerste instantie was het aantal aanvragen lager dan verwacht en daarop werden de criteria versoepeld. De giften worden betaald uit de opbrengsten van de inzameling op Giro 777. Het weer, in het noorden nog veel bewolking, minima vannacht tussen de 8 en 12 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen zonnige periode, vooral in het zuiden. Er staat weinig wind en dan wordt het 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Miss Paralympics met Roos Oosterbaan. Goedenacht, het is dag 11 van de Paralympische Spelen. En afgelopen dag was een wat rustige. Tenminste, wat medailles betreft. Niet qua spanning, want die halve finale van de vrouwen Rosse basketbal tegen Duitsland. Ik kon er eigenlijk niet naar kijken, zo spannend was hij. Maar ze wonnen. Lekker is deze overwinning. Ik denk dat je de ontlading op het veld zag. Dit is heel fijn. Center Bo Kramer blij, net als haar teamgenoten natuurlijk, die na het laatste fluitsignaal een mooi feest op het veld vierde. En hoe goed een overwinning voelt, weet ook roeier Annika van der Meer. Ze is nog maar net terug uit Tokio met haar mooie zilveren medaille en zit hier bij mij in de studio. Ik ga zo met haar praten. Maar eerst weer even naar Edwin, verslaggever in Tokio van de NOS. Edwin Peek, fijn dat je er weer bent. Goedemorgen. Ik was wel een beetje jaloers op je. Jij was gewoon in die basketbalarena vandaag, hè? Bij die wedstrijd van de Rosse basketballers. Ja, ik zat aan de rand van het veld en ik zat te kijken naar een enorm heftig duel. Vooral fysiek en uiteindelijk met dit mooie resultaat dat je net hebt laten horen. Ja, het werd ook live hier in Nederland op tv uitgezonden. Dat is best wel bijzonder, ja. Toch? Ja, het was de eerste keer ooit dat rolstoelbasketbal live op de publieke omroep was te zien. Het is één keer eerder bij het EK in 2018 gebeurd bij de commerciële omroep dat het live op televisie is geweest. En we hebben ooit in 2012 hebben we het rolstoeltennis van Esther Vergeer live uitgezonden op tv. Dus zo uniek is het nog steeds dat dus deze Paralympische sport live op tv te bewonderen is. Ja, want waarom is die ook weer zo bijzonder, die wedstrijd? Ik weet het natuurlijk wel, maar vertel jij maar. Ja, Nederland-Duitsland is op ieder sportniveau, op het hoogste niveau altijd natuurlijk net dat extra ladingje. En bij de rolstoelbasketbal is het ook geschiedenis. 5 jaar geleden speelden ze ook de halve finale tegen elkaar, toen in Rio de Janeiro. En toen was er nervositeit alom bij de Nederlandse vrouwen en lukte het maar niet om er een goede wedstrijd van te maken en gingen de Duitsers er vandoor met de zegen. En dat moest natuurlijk vandaag anders. Nou ja, moeten en doen, daar zit altijd natuurlijk wel een verschil tussen. En het was ook een rommelige start. Nederland kwam maar niet echt lekker in het ritme. De Duitse vrouwen eigenlijk ook niet. Maar in het vierde kwart werd het verschil gemaakt met Bo Kramer, met Mariska Beyer. Een heel goed spel van Ilse Ars en van Cher Korver. Ja. En uiteindelijk winnen ze met 52-42. Nu moeten ze zaterdag tegen China, hè? En daar verloor Nederland natuurlijk van in de poolwedstrijd. Wordt dat dan weer een zware dobber, denk je? Ja, volgens mij wordt dat inderdaad wel weer een zware dobber. Ik heb ook de halve finale die daarna volgde, China tegen de Verenigde Staten, gezien. En die Chinezen deden precies hetzelfde weer wat ze ook al eerder tegen Nederland deden. Super zwaar verdedigen, alles vastzetten, heel weinig punten. Volgens mij was de einduitslag iets met 29-35. Een hele lage score. Yeah. En die Chinese vrouwen weten donders goed wat ze moeten doen. Maar goed, Nederland weet dan ook dat ze deze wedstrijd kunnen analyseren. Die zal hebben verloren. Dus het moet anders dan een week geleden. Wat is hun valkuil, denk je? Waar moeten ze voor waken? Dat ze zich echt helemaal laten vastrijden door die Chinese vrouwen die eigenlijk helemaal niet willen basketballen. Dat is een beetje het probleem. En die blijven gewoon constant stoïcijns in hun taak overal op het veld vastrijden. Mariska Beyer uitschakelen, de aanvalslinie gewoon uitschakelen van de Nederlanders. Ja, en dan zelf zo nu en dan een goed schot plaatsen. En dan loop je als Nederland misschien achter de feiten aan. Ja. Maar ja, ze hebben de kans om het recht te zetten. Ja, superspannend. Nou ja, mijn dag stond dus in het teken van deze wedstrijd. Maar er gebeurde natuurlijk heus wel meer. Tweede zilveren voor Kelly van Zon, samen met Frederike van Hoven in de teamwedstrijd tafeltennis. We bellen Kelly van Zon straks ook eventjes. Maar het is wel echt ongelooflijk, hè, wat zij presteert hier in Tokio. Ja, het is een heel moeilijk jaar voor haar geweest. Mentaal vooral. Ze heeft getwijfeld of ze wel door moest gaan. Nou, ze vond weer helemaal. Ze miste het spelletje, want ze was even gestopt voor een studie. Nou ja, nu al goud gehaald in het enkelspel. En nu met haar teamgenote Frederik van Hoofd, die pas eigenlijk net komt kijken waar Parijs eigenlijk het doel voor was, te spelen over 3 jaar. En in het landenwedstrijd 2 wedstrijden gewonnen, heel goed. En in de finale was China veel te sterk. Ja. En dus hebben ze zilver gewonnen en niet zilver verloren. Ja. Tot slot nog heel eventjes de dames van de 100 meter sprint op Bleeds. Alle drie de Nederlandse zijn door, hè, naar de finale. Dat is misschien niet zo heel verrassend. Ja. Nee, misschien niet, want Marlene van Gansewinkel die won haar heat heel mooi. Kimberly Alkemade won de tweede, maar Fleur Jong, de wereldrecordhoudster, die had het ontzettend lastig. Het leek er zelfs even op, ze werd 4 in haar heat, dat ze niet door zou gaan naar de finale. Maar gelukkig met een kleine Q, tijdsnelste, mag ze alsnog naar de finale van vanavond. Morgenochtend, jullie tijd, 12 uur. Ja. En dat was toch wel echt met de hakken over de sloot. Maar ik ben benieuwd, in de finale nieuwe kansen. En dan kan alles zomaar weer opnieuw en goed vallen voor hem. Want ze moeten wel hard voor gaan werken. Dus het is Jong, Van Gansewinkel en Alkemade in de finale. Ja. Ben benieuwd, misschien wel een 1, 2, 3. Nou, straks spreken we ook even coach van Fleur Marlène, Guido Bonsen. Dankjewel Edwin, heel graag tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Edwin Peek was dat van de NOS. Miss Paralympics. Ja, roeiers Annika van der Meer en Corné de Koning wonnen in de dubbel 2 in Tokio zilver. Ze zijn net terug. Corné ligt nu nog lekker te slapen als het goed is, hè? Maar gelukkig is hier Annika. Fijn dat je er bent. Ja, leuk dat ik hier ben. Helemaal in je Team NL outfit nog. Ja, dat is ook de bedoeling natuurlijk. Is de bedoeling? Ja. Nu het toernooi nog bezig is, bedoel je? Tot 7 september moeten we de Team NL kleding dragen op het moment dat we een media optreden of iets dergelijks hebben. Ja, nou is ook geen straf, toch? Nee, zeker niet. Het is hartstikke mooie kleding. Ja. En laat even die medaille zien. Ja, hoe lukt je daar natuurlijk, hè? Ja, we hebben hier ook een webcam. Kijk, ik heb hem net al eventjes vastgehouden. Hij is ook super zwaar, hè? Ja, hij was 533 gram. Je kijkt ook helemaal blij als je hem ziet. Ja, het is echt een hele mooie medaille. Ik ben er ook heel erg blij mee. Ja, begrijp ik. Misschien is het even goed om naar jullie wedstrijd te gaan. Ik heb heel erg gezocht naar goede audio van die wedstrijd. Kon ik niet zo vinden, maar laten we even luisteren naar hoe jij en Corné reageerden na de finish. We hebben nu inderdaad zilver gewonnen, maar we hebben dan dus wel verloren van de Paralympisch kampioen van 2016. En natuurlijk is het zilver en geen goud, maar het is wel echt een zilver met een gouden rand. En we kunnen onszelf niks verwijten, want we hebben gewoon alles goed gedaan. Dit is echt gewoon hetgene wel waar ik, hoe cliché het ook wel klinkt, maar waar ik wel de afgelopen 5 jaar elke dag voor ben opgestaan. En ja, als het even zwaar was, en dat is het vaak genoeg geweest, is dit nu wel gewoon de absolute beloning voor al het werk wat ik de afgelopen jaren verzet heb. Waarom is dit er eentje met een gouden rand? In de voorronde hebben wij verloren van de Chinezen. Ja. En in de finale zijn we daar in het laatste stuk toch nog mooi voorbij gegaan. Dus eigenlijk vanuit de bronzen positie hebben wij ons in de race gewoon nog kunnen vechten naar een zilveren positie. En zo kom je toch nog winnend over de streep, ondanks dat je niet de allereerste bent. Ja, weet je nog hoe je dat voelde? Had je verwacht dat je je zo zou voelen? Ik verwacht. Ja, dat ik weet niet wat je verwacht, denk ik, dat je gaat voelen. Hmm. Een beetje lastig, maar het voelde eigenlijk net zo goed als wedstrijden die we ook echt... We hebben ook veel gewonnen, echt gewonnen hebben. Ook omdat het gewoon een hele mooie race was, waarbij je gewoon het gevoel hebt van, we hebben gewoon echt heel goed geroeid. En we hebben een medaille, we hebben een prachtige medaille, en dan ben je gewoon heel blij. Ja. Hoe zwaar was het? Het was heel zwaar. Ja. Roeien is sowieso wel een zware sport, fysiek gezien. Het is natuurlijk 8 minuten duren onze wedstrijden. En dat is gewoon all-out. Dus dat is onder normale omstandigheden al best zwaar. Maar met deze hitte en luchtvochtigheid... Ja, want het was echt superheet, hè? Ja, het was bij ons echt 35 graden met 80% luchtvochtigheid. Dat is wel echt wel heel pittig. Ja. Maar je gaat dus maximaal 8 minuten maximaal. Zo moet je het een beetje voor je. Ja. Dus je gaat gewoon kapot. Je gaat helemaal kapot, ja. Ja. Ja. Ja. En waarom doe je dat? Ja, het is wel een hele mooie, pure sport daarmee. Ja. En je moet echt kunnen afzien en echt hard kunnen werken om er goed in te zijn. Ja. Ja. Jullie waren in 2017 en 2018 wereldkampioenen. In 2019 wonnen jullie zilver. In 2020 Europees kampioen. Ik denk dat er best wel hoge verwachtingen ook van jullie waren. Was dat lastig? Ja, er waren zeker hoge verwachtingen. Ik heb daar niet heel veel last van gehad. Want we zijn al een aantal jaren favoriet. En uiteindelijk ben ik in het toernooi ook gewoon vooral bezig geweest met onszelf en met het eigen roeien. En niet zozeer met wat de buitenwereld vond en dacht. Ja. Waarom zijn jullie zo goed? Ik denk met name dat we zo goed af kunnen zien. Wij kunnen echt diep gaan, echt hard werken. We hebben fysiek een vrij grote motor, allebei een hele hoge VO2 max. Ook voor mensen met beperkingen. Ik heb bijna geen beenspieren. Ik heb een VO2 max van een, eigenlijk vergelijkbaar met een valide topatleet. Dus dat zonder beenspieren, nou, dat is best bijzonder. VO2 max is hoeveel zuurstof je spieren op kunnen nemen. Ja, precies. Ja. Ja. Hoe minder spier je hebt, hoe lager je VO2 max is. Dus als je grote spiergroepen mist, zoals je beenspieren, zal je verwachten dat die lager is. En dat blijkt bij mij niet zo te zijn, bijvoorbeeld. En bij Corné ook niet. Yeah. Dus dat zijn denk ik dingen die maken dat we goed zijn. En ook technisch kunnen we goed roeien. Yeah. Ja. Nu ging het toch de eerste wedstrijd niet helemaal volgens plan, hè? Jullie moesten in de herkansing naar de finale plek roeien. Wat ging er mis? Nou, ik denk, de Chinezen gingen heel hard van start. En lagen eigenlijk al inderdaad verder voor dan we gehoopt hadden. In de eerste helft van de wedstrijd. En ik denk dat als we op dat moment volle bak door waren gegaan, dat de kans dat we er nog voorbij waren gegaan zeker aanwezig was. Hmm. Maar het is wel een risico dat je dan het net niet haalt en ook 3 keer moet racen. Ja. En het was heel warm. Dus we hebben uiteindelijk toen besloten van, laten we maar hem uitvaren en nu sparen. En dan racen we dus sowieso zaterdag. In dat plaats was echt van een tactische... Het was echt een tactische beslissing. En we hebben de hele tweede helft eigenlijk uitgevaren. Ja. En geeft dat dan ook gedoe als je niet meteen je plaatst? Ik weet namelijk, ik zat in dat roze basketbalteam in Rio, dat het nu dus zo goed heeft gedaan. En ik weet dat het een stuk makkelijker is om het gezellig te houden als je wint. Ja. Als het dan net niet lukt, is het makkelijk om gedoe te krijgen, toch? Ja, in dit geval gaf het onderling geen gedoe, omdat we eigenlijk de tactische call hadden gemaakt van, we gaan maar gewoon nu op 7 en we gaan de herkansing varen. Je merkt wel dat van de buitenwereld, dan heb je het weer over de favoriete rol en de verwachtingen. Hmm. Dat niemand verwacht dat wij in de herkansing zouden liggen. En dan krijg je toch wel vragen die je niet zo leuk vindt. Zoals? Wat gaat er mis? Wat ik ook vraag. Ja. Maar goed, nu kan je natuurlijk wel makkelijk het hele verhaal vertellen achteraf. Maar op dat moment denk je, dat was denk ik lastiger dan gedoe onderling. Ja. Ook omdat we wisten dat we hadden laten lopen. Dus dat ja, dat het in principe er wel gewoon in had kunnen zitten. Hmm. En daarnaast blijkt het achteraf gezien tactisch ook heel slim, omdat de Chinezen daardoor ook niet wisten hoe goed we waren. Ja, ze hebben zich een beetje in jullie verslikt. Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja. En hebben jullie je voorbereid op die hitte? Wij spraken gisteren Jetse Plat en die heeft in klimaatkamers getraind om daar aan te wennen. Wij hebben ook in de klimaatkamer getraind en op de ergometer gezeten. En ook stukken hard geroeid. Maar je merkt toch dat op het moment dat het dan de eerste wedstrijd is, en het was denk ik op die dag nog wel iets extremer dan dat we in de klimaatkamer gehad hebben. Dat het dan toch anders is en dat je lichaam het toch anders ervaart. En ik denk dat ook met name wat er in de heat niet goed ging, is dat we ons allebei echt heel erg niet goed voelden. Niet goed? Nee. Oh. Dus dat toch die eerste race in de echte hitte toch anders was dan dat je toch kan doen in een klimaatkamer. Waarom voelde je je niet goed? Ja, dat we echt heel veel last hadden van de hitte. Oh ja, dat was het. Ja. Ja. Dat is dan dus toch lastig om je daarop voor te bereiden. Ja, denk ik toch lastig om het echt helemaal na te bootsen. Ja. Dit was jouw eerste spelen. Ik zit al in de was, maar het is natuurlijk nog... je gaat ook meteen stoppen. Het is je eerste en je laatste. We gaan het straks hebben over waarom je nu wilt stoppen. Maar wat vond je van deze Paralympische Spelen buiten de wedstrijden om? Van alles wat je gezien hebt? Ja, de Paralympische Spelen is iets heel bijzonders. Het is heel mooi dat het een multisport evenement is. En dat al die sporters bij elkaar zien. En het dorp is heel groot. En dat is zeker een hele bijzondere ervaring. Yeah. Het is jammer dat we niet andere wedstrijden hebben kunnen zien nadat wij klaar waren. Maar goed, dat is ook iets wat we al heel lang weten. Mm. Dus waar je dan ook uiteindelijk niet meer zo teleurgesteld over bent. Maar ja, weet je, de sfeer in het dorp is denk ik zoals het in Rio ook was. En je ziet allerlei mensen in allerlei vormen en maten en met allerlei handicaps rondlopen. Wat ik ook bijzonder vind, is dat je hebt natuurlijk de Europese landen met allemaal prachtige rolstoelen. En dan zie je een Afrikaanse mensen met een rolstoel waarin de thuiszorg nog niet komt. Hmm. Dat is ook wel bijzonder om dat te zien. Ja, dat die verschillen daar zo duidelijk worden. Ja. En in de eetzaal was die ook weer zo... Ja, die was heel groot. Ja, ja. Daar komt echt alles samen. Daar komt echt alles samen. Wat ik daar ook bijzonder vond is dat... Ja, weet je, dan zijn de spelen nog niet eens begonnen. En dan zijn er mensen en die zijn al ijs aan het eten voor het ontbijt. Oh ja. Terwijl je denkt, nou, misschien moeten we nu nog eventjes het gezonde eten allemaal opeten, ja. Oh ja, want je kan ook gewoon friet halen hè, daar. Ja, friet en hamburgers en pizza. Ja, daar waren de rijen wel het langste. Echt waar? Ja. Dat is wel wonderlijk, hè? Wat zegt dat nou weer? Nou ja. Ja. Wordt het Corné in het fragment al zeggen dat de voorbereiding soms ook zwaar was, hè? En voor jou geldt dat helemaal, hè? Ja. Ja, ik, sowieso heeft het natuurlijk een jaar langer geduurd. En ik ben ook ziek geworden afgelopen januari. Ik heb best ernstig astma ontwikkeld. Of tenminste, ik had astma, maar het is heel ernstig geworden. En dan wordt dus voorbereiding een uitdaging. Maar erger geworden, het was op een gegeven moment zelfs kritiek, toch? Ja, ik heb een tijdje, of ik heb in het ziekenhuis gelegen. Ja, maar astma lijkt mij een enorm ingewikkelde combinatie met topsport. Dat is het denk ik ook wel. Ja. Ja. Heel veel vormen zijn heel goed behandelbaar. Ja. En het voordeel is dat in principe is het de luchtweg die dichtknijpt. Daar kan je medicijnen voor nemen dat het open gaat staan. En mijn vorm is ernstig, maar wel goed behandelbaar. Dus ik reageer wel goed op de medicatie. Ja. En dat is dan wel het voordeel. En op het moment dat je dus voldoende medicatie geeft en de luchtweg open gaat, ja, dan kan de long ook normaal werken. Maar je hebt een poosje dus helemaal niet kunnen trainen. Nee. Het stopt misschien wel op het spel. Dat geeft wel onrust, wetende dat de spelen eraan komen en dat het al dichtbij is. Ja, dat is wel lastig. En maar je kon het dus, je hebt het dus wel weer kunnen oppakken uiteindelijk. Ja. Ja, hoe is dat gegaan? Heel rustig. Ja. Dus we hebben wel echt best rustig moeten opbouwen. Ik heb wel, want in januari was het eigenlijk op zijn dieptepunt. Ik heb in april al meegedaan aan het EK roeien. Daar heb ik daarna ook wel een terugval gehad. We hebben wel zilver gewonnen daar ook. Dus ja, de vraag is hoe verstandig dat was. Maar goed, het was ook wel lekker voor het vertrouwen om daar toch weer een medaille te winnen. En eigenlijk daarna hebben we gewoon volle focus spelen. Het was toen nog ruim 4 maanden. Hebben we daar rustig naartoe gebouwd. En hebben we vooral ook op kwaliteit getraind op dat moment. Maar heb je daar nu nog last van? Of heb je daar tijdens de wedstrijden last van gehad? Ik heb er nu wel heel veel last van. Nu heel veel Daarom last van. Daarom klinkt mijn stem ook niet zo goed. Ja. Ja, maar het is dus helemaal niet zo goed voor je geweest. Nee. Nee, want wat voor schade of wat voor een wissel heeft het? Schade is het niet, maar ik heb nu gewoon heel snel dat mijn longen weer dicht gaan zitten. Ja. Ja, want ik sprak jou vanmorgen even, toen zei je, jij bent ook arts, hè? Ja. Dat die balans tussen je grens opzoeken bij jou, nou ja, best wel ingewikkeld is. Ja. Kan je daar iets over doen? Denk ik, weet je, als topsporter ben je natuurlijk heel erg gewend om het maximale eruit te halen en het maximale uit je lichaam te halen. Waarbij je natuurlijk heel gemakkelijk over je grenzen heen gaat. En ik denk ook, als je dat niet doet, zal je nooit op de hoogste plekken eindigen. Je zal enige mate van over je eigen grenzen heen moeten gaan om een medaille te winnen. Terwijl tegelijkertijd de medische kant van mij en de arts in mij weet dat het misschien niet zo gezond is. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe balanceer je daar dan tussen? Ja, dat is altijd lastig. Maar ja, uiteindelijk komt het er dan toch op neer dat ik dacht, maar weet je, ik heb nu gekozen om ervoor te gaan voor een medaille in Tokio te gaan. En daar gaan we nu alles voor geven en daarna de nodige rust nemen om te herstellen. Ja. Nee, ik zei al, je bent arts, je bent kinderarts. Nee, geen kinderarts. Geen kinderarts? Nee. Oké. Okay. Ik ben gewoon arts. Je bent gewoon arts. En ik wil kinderarts worden. Vandaar de verwarring. Je wil kinderarts worden. Ja. Maar goed, dan lijkt me het gevoel van een soort van de betrekkelijkheid van zo'n medaille, dat best wel snel de kop op kan steken. Dat je dan denkt, waar ben ik nou eigenlijk helemaal mee bezig met deze topsport? Ja, soms steekt dat wel de kop op. Maar tegelijkertijd is het ook, ja, het behalen van je doel is ook zo mooi. En dan is de medaille helemaal niet zo betrekkelijk. Want je hebt ergens echt hard voor gewerkt. En het was ook je droom? Ja, het is zeker wel een droom geweest om een medaille te winnen om te spelen. Of überhaupt naar de Spelen te gaan eigenlijk. Ja. En dan een medaille winnen daar, ja, dat maakt het wel helemaal af. En dat maakt de cirkel wel rond. Ja. Hoe belangrijk is die medaille voor je? Ja, hij is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Ik ben wel echt wel heel, nou ja, weet je, alles wat we hebben gedaan de afgelopen jaren hebben tot deze medaille geleid. Dus het is een hele mooie bekroning. Ja, want het staat voor afzien en pijn en dingen laten. Of waar staat het voor jou voor? Ja, voor afzien, pijn, dingen laten. Maar ook voor hele mooie overwinningen. En dat als je maar graag genoeg wil en maar hard genoeg werkt, dat je hele mooie dingen kan bereiken. Ja, ongeacht Asma, tegenslagen. Ongeacht tegenslagen, ja, ja. Precies. Ik vraag al mijn gasten en nu ook aan jou om muziek mee te nemen, die iets zegt over heden, verleden en toekomst. Zullen we met jouw plaat over het heden beginnen? Imagine Dragons met Whatever It Takes. Waarom deze? Nou ja, ik denk dat we het net over gehad hebben, dat alleen al de titel Whatever het eigenlijk it takes wel zegt. Ja. Ja. Wanneer draai je dit? Wanneer luister je dit? Ik luister dit wel eens voor een wedstrijd. Maar ik luister niet zo vaak muziek eigenlijk voor mijn wedstrijden. Nee, echt niet? Nee. Nee. Dus dit is meer het symbolische nummer bij jouw verhaal. Ja. Ja. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. unreachable. Looking at my years like a martyrdom. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of me. Do what it takes, whatever it takes. Imagine Dragons, whatever it takes. Miss Paralympics. Bij mij in de studio Annika van der Meer, die met roeien in Tokio zilver won. Annika, heb jij de para-atleten in Tokio een beetje kunnen volgen? Nou, in Tokio eigenlijk niet, maar ik heb wel daarna ook nog wel af en toe op de streams gekeken. Ja, vind je het tof om dat te zien? Ja, ik vind atletiek sowieso een hele mooie sport ook om naar te kijken. Ook omdat er altijd van alles gebeurt. Ja. Dus ik vond het wel heel leuk ook om naar te kijken, ja. Ja. Een groot deel van de atleten is daar onder de vleugels van coach Guido Bonsen. Ik sprak hem vorige week in deze uitzending. Toen was er nog niet één wedstrijd gedaan of gelopen. Guido in Tokio, hallo. Hoor je mij? Goede. Ja, hoi. Hi. Ik klink nog een beetje slaperig. Of ja, lijkt dat zo? 10 minuten wakker. Oh, nou wat fijn dat je voor mij de wekker hebt gezet. ik zit op mijn kartonnen bedje en ik heb net in een buisje gespuugd voor de PCR-test. Dus oh, dat moet acuut als je wakker wordt? Ja. Oh ja. Nou, dat is een fijn begin van de dag. Ja, heerlijk. Inmiddels naderen we natuurlijk een beetje het einde van de Spelen. En vandaag, of gisteren moet ik eigenlijk zeggen, hebben jouw atleten Fleur Jong en Marlene van Ganzenwinkel zich natuurlijk geplaatst voor de finale 100 meter sprint. Gaat alles volgens plan? Nou, dat klinkt een beetje gek. Ja. Yeah. Marlene heeft zich overtuigend geplaatst. En Fleur vindt series altijd heel ingewikkeld en spannend. En meer zoiets van, je kan vandaag niks winnen. Eigenlijk alleen maar verliezen als je je niet plaatst. Dus dat was niet zo best. Maar dat is eigenlijk een beetje traditie. Ja, want we hoorden net van Edwin. Die zei, nou, Fleur Jong was niet topfavoriet meteen. Nee. Nou, dat is mooi. Dan zijn we daar vanaf. Ze vindt dat altijd heel ingewikkeld. Dus we gaan proberen vandaag om dat vanavond in ieder geval iets een beetje beter te doen. Maar Marlene was super. En, die staat er echt heel goed op. En ik heb vanavond ook nog speerwerpster. Noëlle Roorda gaat ook nog speerwerpen. Dus volle dag. Ja, volle dag. Rond 11:45 is de finale van 100 meter sprint. Ben jij daar dan zelf ook een beetje nerveus voor? Ik vind 100 meter altijd wel, dat vind ik wel het spannend. Hè? Dus ik kan wel verspringen en speerwerpen en zo. Dat zijn allemaal onderdelen die zich een beetje ontwikkelen. En waar je als coach ook nog heel veel invloed op hebt. De 100 meter, weet je, dat is één kans. Alles moet goed gaan in één keer. En bovendien als coach, ik breng ze 40 minuten voor de wedstrijd in de callroom. En daar mag ik niet meer bij. Dus ik zie ze ook 40 minuten niet voor dat moment. Ah. Dus ik zit echt als een soort van hulpeloze toeschouwer bijna op die tribune. En ik kan het alleen nog maar aanschouwen. En ja, dat maakt het altijd wel een beetje een soort van spannend onderdeel. Ja. Ja. En wat nou als de ene het supergoed doet en de andere het verpest? En dan moet jij ze vervolgens... Dan zit ik bij de... Ja. Ja, dan zit ik bij degene die het verpest heeft. Ja, oh ja? Dat is het lot van de coach. Ja, die winnaar die heeft mij niet nodig. Die heeft heel veel vrienden ineens. Maar zoveel, want er is natuurlijk wel helemaal geen publiek. Dus er is, jij bent de enige voor hen daar dan, of niet? Ja, maar bijvoorbeeld, weet je, als verpesten ook echt heel slecht is, dan is zo iemand heel snel door de mixzone, heel snel door alle situaties, en dan zie ik die heel snel. Ja. En degene die wint, die is heel lang door de mixzone, en dan moet daarna meestal dopingcontrole en dan gelijk door naar de prijsuitreiking. Ja. Dus die zie ik pas nadat diegene de medaille om zijn nek heeft. Dus ik heb ook even tijd voor degene die het eventueel niet. Maar daar gaan we niet vanuit. Ik ga ervan uit dat ik ze vanavond al bij. Inderdaad, waar hebben we het ook over? Ja, precies. Ja, de series maakt niet uit. Ze hebben allebei een baan in de finale, dus ze hebben ook allebei kans. Nou ja, het team heeft natuurlijk mooie prestaties neergezet. Wat is voor jou de mooiste tot dusver? Oh, ja. Ja, als coach. Ik vond de 7e plek van Fleur Schouten gisteravond heel bijzonder, gezien de aanloop en De operatie die zij in februari nog aan haar enkel moest hebben. En toen zag het eruit dat ze het helemaal niet ging halen. Yeah. Uiteindelijk heeft ze het toch gehaald en werd ze 7e. Ja, ik heb 2 gouden medailles gewonnen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En ja, dat is een beetje alsof je moet kiezen tussen je 2 kinderen. Dat kan ik niet, hoor. Nee, die ook zijn allebei heel mooi met hun eigen verhaal daarbij. Ja, weet je, het was natuurlijk een mooi begin met Fleur met verspringen. Maar de power die Marlene uitstraalde op de 200 meter was ook fantastisch om te zien. En heel trots hoe ze dat geflikt heeft. Ja, vorige week had je het nog over jouw 1/3 regel. Dat kwam er dan ongeveer op neer dat je bij 1/3 van de atleten die jij begeleidt, dat die dan teleurstellend presteren. En dat jij dan voor hen het hardst nodig bent. Hoe is het met die 1/3? Nou, ik ga iets. Kijk, normaal gesproken, als je een grote groep hebt, dan heb je 1/3 doet het niet zo goed. 1/3 doet het normaal en 1/3 doet het heel goed. Dat is gewoon statistieken als je over alle ploegen in de wereld kijkt. En wat je dus probeert als coach is om het beter te doen dan die 1/3 regel. Dus nou, zorg dat 1/3 het goed doet en 1/3 oké. Nou, dan heb ik in ieder geval die 1/3 die het slecht deed achter me gelaten. Ja. Ja, tot nu toe hebben ze het allemaal goed gedaan. En er zijn wat jonge sporters. Joël was denk ik iemand die bij het verspringen een klein beetje onder ze kunnen bleef, omdat hij geïmponeerd was door door alles om zich heen. Hmm. De volgende dag moest hij gelijk weer series 100 meter. En dan heeft hij zich met zijn 19 jaar gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter. Dus dat heeft hij goed omgezet. Ja. Daar heb ik hem een klein beetje bij geholpen. Ja. Ah, je bent toch wel een beetje nodig daar. Ja. Ik doe mijn best, ja. Het is nog niet voorbij. We hebben nog een paar mooie dagen voor de boeg. Nee. Waar kijk je nog naar uit? Nou, dat is misschien wel voor mensen om een beetje te beseffen. Het zijn een beetje, wat dat gaat, rare spelen. Dus er zijn al atleten van mij naar huis. Nienke en Joël zijn al naar huis. Ja, ja. En er zijn ook atleten, Noelle, die moet nog beginnen. En ook van de rest van het team, Lara, moet nog kogel stoten. Die zijn nog niet eens begonnen, terwijl de anderen al naar huis zijn. Ik kijk erg uit naar vanavond. Waarbij we natuurlijk die 100 meter finale hebben. Waar Kimberly Alkema er ook nog in zit. Dus 3 Nederlandse meiden in de finale van de 100 meter. Ja. Noelle mag speerwerpen. Die stuitert hier al een hele week door het dorp. We hebben ook Olivier, een jongen van 18 die de 100 meter hoor, of de 400 meter gaat lopen vanavond. Ja. Ja. En vanavond kan zomaar in een half uurtje tijd voor de Nederlandse atletiek weer heel veel mooie dingen opleveren. Dus spannend, hè? Vanavond. Spannend. Ja. Ik hoop dat het droog blijft. Oh, want dat. Ja. Nou, het is ineens 22 graden en het regent de hele tijd. Dus, maar daar gaat alles wel door, toch? Of zijn in de regen. Ja. Dankjewel, Guido. Leuk dat ik jou weer even kon spreken. En graag slaap gedaan. Lekker of niet? Succes, ik weet het niet. Ontbijt. Nee, ik blijf nu wakker. Ja. Ja, dankjewel. Okay. Dankjewel. Hoi, hoi. Miss Paralympics. Ja, goeie Annika van der Meer, nog steeds hier met jouw mooie zilveren medaille voor jou. Jullie zaten in de dubbel 2TA2X. Misschien wil je dat even uitleggen, hoe dat zit. Tegenwoordig heten we PR2. Oh, 2X. Pardon. Maar ik zal het even uitleggen. Het is inderdaad niet duidelijker geworden daarmee. even een lesje eerst roeien. Ja. Roeien kan in verschillende boten. Je hebt grote boten met 8 mensen en kleine boten in je eentje. Maar een belangrijk onderscheid is dat je kan skullen of boordroeien. Als je gaat skullen heb je 2 riemen vast. En als je gaat boordroeien heb je 1 riem vast. En als er dus een X staat, ja, dan is het een skullboot. Dus dat is niet Paralympisch, dat is ook Olympisch. Dus als er 2 X staat, dan betekent dat dat het een dubbel 2 is. Dus dan zit in 2 roeiers met 2 riemen. Ja. Dus dat is de 2 X. Ik heb meegeschreven, ja? Ja. Ja. Dan heb je de PR2, dat is de klassificatie. Dat heette vroeger TA. Ja. Er zijn 3 klassificaties in roeien. Dat is een van de sporten met vrij weinig klassificaties. En eigenlijk hebben ze daar ook weer naar de roeihaal gekeken. Dus de hele roeihaal is benen, rug, armen. Ja. De PR3 groep, die kunnen de hele haal maken, maar hebben wel een beperking. Is heel divers. Ja. Daar kunnen mensen in zitten die slechtziend zijn. Mensen met een amputatie van een arm of een been. Ja. Dan heb je de PR2 groep. En die hebben verzwakte beenspieren. Of missen een heel been. Of in ieder geval, die zijn niet in staat om het benengedeelte van de roeihaal goed te maken. Ja. Dus die kunnen in ieder geval daarmee niet de boot versnellen. Dat is dus de PR2 groep. En daar zit ik dan in. Ja. En die roeien op een vaste bank. Dus dan kan de bankje niet bewegen. En dan heb je nog PR1. En die hebben ook een rugleuning gekregen. Want die kunnen ook het ruggedeelte niet maken. Oké, dus heel even. Jij kan je hele bovenlijf en je benen een beetje of helemaal. Ik kan mijn benen niet inzetten, maar ik kan mijn hele bovenlijf wel inzetten. Terwijl roeien is natuurlijk bij uitstek een benensport, ja, toch? Ja, ja, maar wij roeien dus op rug en armen. Ja. En dat heet dus tegenwoordig PR2. Voor paren roeien en dan klasse 2. Ja. En vroeger heette dat TA en dat stond voor trunk and arms. En nu zit jij dus ook in een boot met dus een vrouw en een man. Ja, en daar staat dan weer de mix voor. Ah. Ja, dat is de hele code uitgelegd. Ik vond het eerlijk gezegd best lastig. Maar goed, het is natuurlijk wel duidelijk. Ja. Bij het Olympisch roeien heb je niet man-vrouw in één boot, nee, toch? Nee, klopt. Waarom hebben ze dat gedaan? Dat? Dat is bij het Paralympisch roeien gedaan om af te dwingen dat het gendergelijk is. Ja. Oh ja. Hoe ben jij aan het roeien geraakt? Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want ik heb andere sporten gedaan en eigenlijk was ik daar mee gestopt. Door blessures. En mijn vriend die was vrijwilliger bij de roeibond. En ik ging met hem mee naar een vergadering. En degene met wie hij de vergadering gehad bij de roeibond, die zei, je ziet er heel sterk uit. Moet jij niet gaan roeien? Ja. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. En was je toen meteen om? Nou, ik dacht het is misschien wel leuk om het een keer te proberen. Om een sport te doen die ik zonder benen kon doen. Dus ik ben eigenlijk gewoon bij de vereniging bij mij in de stad begonnen om te kijken of ik het leuk vond. Ja. Wil jij vertellen waarom jij je been niet kan gebruiken? Ik heb een ski-ongeluk gehad in 2007 alweer. Toen ben ik gevallen met de afdaling. Want daarvoor waren je benen gezond? Ja, daarvoor waren mijn benen gezond. En daarna heb ik een operatie moeten hebben. En daarbij heb ik een compartimentsyndroom gehad. Dus eigenlijk heeft mijn been toen te lang geen zuurstof gehad. En daardoor zijn de spieren en de zenuwen beschadigd. Van beide benen? Van mijn rechterbeen alleen. Yeah. En toen dacht ik, Paralympische skiën, supergoed idee. Ga ik doen. Yeah. En toen een aantal jaar later, in 2013, heb ik daar best wel heel heftige knieblessuren opgelopen. Ik heb al mijn kniebanden afgescheurd. En daar zijn ook operaties geweest om dat te reconstrueren. Maar dat been is natuurlijk nooit meer echt goed geworden. Jeetje. Ja. Het is een opstapeling van ellende. Zo. Ja. Ja. Ja, dus toen had ik één verlamd been en 1 hele slechte knie. Ja. Ja. Dus toen was je veroordeeld tot het aangepast sporten? Ja, dat was ik natuurlijk al met een verlamd been. Ja. Ja. Was dat ingewikkeld voor je? Want ik in de podcast Miss Paralympics spreek ik atleten die net als jij naar Tokio zijn of zijn geweest. En sommige van hen vertellen ook, ik vond het best lastig om me aan zo'n aangepaste sport te committeren. Om daar aan mee te gaan doen met andere gehandicapten. Hoe was dat voor jou? Nou, dat vond ik zelf eigenlijk niet. Ik ben natuurlijk aanvankelijk gewoon aangepast gaan skiën. Leek heel erg veel op het valide skiën. Ging ook eigenlijk best wel hard. Ja. En ik dacht, dat is wel gaaf. Kan ik misschien wel naar de Paralympics? Dacht je dat meteen? Ja. Ja, want ik was natuurlijk best een goede skier. Ik had wedstrijdskierervaring. En als Nederlander haal je de Olympische Spelen waarschijnlijk nooit. Nou ja, er is er nu één iemand eindelijk die zich geplaatst heeft. Maar het is wel extreem zeldzaam. En als Paralympiër was die kans wel groter. Ja, maar heeft de sport jou dan ook geholpen om daar makkelijk mee, met je handicap misschien op te gaan? Ja, de sport heeft zeker ook geholpen in het accepteren. Maar ook in het leven met de handicap. En sterker in je schoenen staan en meer zelfvertrouwen te hebben en te geloven dat je iets kan. En ik denk ook dat de sport ook heel belangrijk is geweest, waardoor ik arts heb kunnen worden. Yeah. Want toen ik kooschappen moest gaan lopen, toen zei de chirurgieafdeling, ja, maar zij gaat nooit de voldoende halen, dus ze kan er net zo goed niet aan beginnen. En toen dacht ik, ja, maar hallo, ik ben nog niet eens geprobeerd. En toen heb ik een gesprek aangevraagd en toen heb ik gezegd, nou ja, weet je, ik denk dat ik wel een voldoende kan halen, dus ik wil het graag proberen. Waarom dachten ze dat jij dat niet zou kunnen dan? Omdat zij dachten dat ik niet met de rolstoel op de operatiekamer zou kunnen assisteren. En nou, hebben ze daar een punt? Nee? Nou, uiteindelijk bleek het prima te kunnen. Ja. Maar ik denk dat juist doordat ik actief was in de sport, ik ook veel zelfvertrouwen had en ook het gevoel had, ik kan heel veel wel. Want dat is wat sport dan doet. Ja, dat je kan laten zien dat je dingen wel kan. Sport geeft je toch het gevoel dat je heel veel wel kan. Ja. En dat ik gewoon dacht van ja, maar misschien moeten we het eerst gewoon eens even proberen voordat we zeggen dat het niet kan. En nou ja, wat jij vertelt van nou, dat ik heb gewoon gezegd dat kan wel. Maar het is natuurlijk ook een heel vervelend iets als iemand dat tegen je zegt, lijkt mij, of niet? Ja, nou, dat is ook heel vervelend. En eigenlijk wordt het tegen mij niet meer zo heel vaak gezegd. Want ik denk ook dat je steeds meer gaat uitstralen van het kan gewoon. Maar ja, dat is wel iets waar sport zeker bij kan helpen. Ja. Ja. We gaan weer naar muziek. Naar jouw plaat uit het verleden. Hall of Fame van The Script. Ja. Waarom deze? Ja, omdat je dus het begint met you could be the bravest, you could be the best. Is dat het ook heel erg belangrijk is dat je in jezelf moet geloven en in je eigen mogelijkheden. The best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Standing in the hall of fame. Yeah, yeah, yeah. And the world's gonna know your name. Yeah, yeah, yeah. 'Cause you're born with the birthday. Yeah, yeah, yeah. And the world's Hall of Fame van de Script, aangevraagd door Paralympische roeier Annika van der Meer. Miss Paralympics. En dus ook arts, daar hadden we het net over. Hoe heb je dat kunnen combineren in hemelsnaam? Ja, met topsport. Ja. Ja, dat is best wel een uitdaging. Sowieso moet aan beide kanten daar ook de steun voor zijn. Dus zowel vanuit de studie als vanuit de sport. Want je hebt het beide gedaan dus, tegelijkertijd? Ik heb het zeker tegelijkertijd gedaan. Ja. Met name de co-schappen. Bij de vakken, het gedeelte theorie, is prima te doen. Want je hebt gewoon vakken en je kan naar college gaan, maar je hoeft het niet per se te doen. Want je kan ook gewoon de tentamens maken en daarvoor studeren. En dan kan je het ook halen. Uiteindelijk gaat het erom dat je weet wat je moet weten. Ja. Maar de co-schap is natuurlijk een heel ander verhaal. Want dat moet je natuurlijk eigenlijk fulltime werken in het ziekenhuis. Dus wat ik heb gedaan is dat ik 6 maanden per jaar, in de wintermaanden, was ik co-assistent. En dan werkte ik 50 uur per week in het ziekenhuis. 50? En dan probeerde ik nog zoveel mogelijk daarnaast te trainen. Maar wanneer dan? Ja, in het weekend en 's avonds af en toe. Oh. Ja. Maar had je dan niet het gevoel dat je aan beide kanten misschien dan net niet alles eruit haalde? Nou, dat ging wel. En dan 6 maanden per jaar was ik fulltime topsporter. Ja. Ja. Was het een aan te raden combinatie? Het is een pittige combinatie, maar ik denk dat als ik alleen topsporter was geweest, dat ik gek was geworden. Ja? Ja, ja, ik heb toch wel een mentale prikkeling nodig. Ik vind mijn vak onwijs interessant. De afwisseling van het werken en het trainen heeft er wel voor gezorgd dat ik zo lang ook topsporter heb kunnen zijn. Ja, want waarom zou je dan gek zijn geworden? Als je alleen dat de wereld toch te beperkend is. En dat je toch te veel in je topsportbubbel gaat leven. Terwijl er zoveel daarbuiten is. Ja, maar ik kan me voorstellen dat trainers misschien daar niet zo blij mee waren. Onze roeicoach die... sowieso is roeien een sport waar het veel gebeurt. Maar het met studie gecombineerd wordt, omdat veel roeiers vanuit het studentenroeien toch ook wel doorstromen. Hmm. Het is een sport met veel hoogopgeleide mensen. Die toch wel behoefte hebben aan de intellectuele uitdaging. Dus ook de roeicoaches waren het wel gewend. En die zei, je moet die slimme mensen moet je niet alleen laten trainen. Want dan wordt iedereen gek. Oh ja. Jij zegt, je wil kinderarts worden. Hè? Je hebt ook op een kinderafdeling gewerkt, toch? Hoe was dat? Ja, dat was heel leuk. En mijn eerste echte baan als arts. Dat was natuurlijk sowieso al een hele bijzondere ervaring. Ja. En na het co-assistent zijn. Maar ik vind de kindergeneeskunde wel echt een heel erg leuk vakgebied. Ja. Ja. Zag je dan bij die kinderen die jij dan behandelde ook iets misschien terug van hun veerkracht in jezelf? Iets waarvan je dacht, nou, dat kan ik nog wel van ze leren? Nou ja, dat zeg je wel heel mooi. Want kinderen laten wel heel veel veerkracht zien die wij als volwassenen soms kwijtraken. Ik heb bijvoorbeeld een co-schap gelopen ook in het Prinses Maxima Centrum, waar kinderen kanker hebben. En daar zie je dan, zodra ze zich enigszins goed voelen, dan gaan ze spelen en dan gaan ze bewegen. Ik heb daar kinderen op 3 wielen zien fietsen, waarbij de vader dan met een infuuspaal erachteraan moest rennen. Dat vind ik wel heel mooi. Is dat ze niet heel erg zwelgen in het ziek zijn op het moment dat het gaat, dan gaan ze ook wat doen. En ik denk dat wij als volwassenen inderdaad daar wel ook van wat kunnen leren. Ja. Je kan altijd tegenslagen hebben, maar uiteindelijk gaat het er ook om hoe je het ermee omgaat. Heb jij er ook iets van geleerd? Ik ben wel inderdaad iemand die veel veerkracht heeft en die goed met tegenslagen om kan gaan. En heel erg leeft vanuit het gevoel van uiteindelijk moet je je eigen geluk maken. Reageren kinderen misschien op jou ook anders of op jouw rolstoel? Nou ja, kinderen zijn heel open, dus ze zien die rolstoel en ze vragen daarnaar. Waarom zit je in de rolstoel? En dan zeg ik, dat is omdat mijn benen het niet zo goed doen. En dat vinden ze dan heel logisch. Ja. En dan is het verder ook klaar. En soms willen ze dan even duwen of zo. Dus natuurlijk reageren volwassenen die zien het wel en die willen er dan niks over zeggen. En kinderen vragen daarnaar. Dus natuurlijk is het anders, maar het is niet vervelend. Nee, het staat jou niet in de weg of ouders je merkt ook wel dat op het moment dat ouders zien dat je eigenlijk alles kan, dat het ook wel het straalt natuurlijk ook wel uit dat ook als er een tegenslag is, dat niet wil zeggen dat het leven voorbij is. Misschien is het ook wel confronterend, een ouder die wil dat zijn kind echt niet in een rolstoel komt, behandeld wordt door een arts in een rolstoel? Ik weet niet hoor. Maar... Nou ja, weet je, zoveel kinderen komen natuurlijk uiteindelijk ook niet in een rolstoel. Dus dat is natuurlijk ook niet iets wat je heel vaak meemaakt. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk nooit ervaren. Nee. En misschien ook juist mooi, toch? Een ja. voorbeeldfunctie. Juist dan weer de voorbeeldfunctie, ja. Ja. Ja. Waarom ben jij gestopt nu? Met topsport, omdat ik... nou ja, voor mijn gevoel alles bereikt heb wat ik wilde bereiken. We hebben waanzinnige prestaties geleverd. Ik ben nu op mijn absolute top. Ik geloof niet dat ik nog beter kan worden. Zeker ook niet met de astma, maar nou ja, sowieso niet. En er wacht nog een hele mooie toekomst op mij. En ik wil heel graag me volledig gaan richten op mijn baan als arts. En ook aandacht geven aan mijn vriend. En ja... aan mijn vrienden en ja, een ander leven gaan leiden. Daar ben je klaar voor? Daar ben ik helemaal klaar voor, ja. Ja. Ga je er iets aan missen aan dit leven als topsporter? Ja, ik denk wel dat je zeker ga je er dingen aan missen. Er zitten zeker hele mooie kanten aan. Het reizen, de grote toernooien. Ja, het winnen van prijzen of in ieder geval prestaties leveren... waarbij je het gevoel hebt van ik ben op top van mijn kunnen... Ja, dat voelt wel heel lekker. Maar ik denk dat je ook in het normale leven prestaties kan leveren... waarbij je denkt, nou, dit heb ik goed gedaan. Ja, denk ik ook. We gaan zoals elke uitzending naar ons Paralympisch Audiomuseum. Het Paralympisch Audiomuseum. Schitterend gedaan door Esther Vergeer. Ze doet het opnieuw. Malou van Rijn, the queen of the track. Marvelous again. Jetsen plat en hij doet het rustig aan. Er staat helemaal niemand anders op de foto, want hij had een enorme voorsprong op nummer 2. Marion Nicole in Pepper in lane 4 is now into the lead. She's one full stroke for the finish and she takes goal. Janneke, je hebt gekozen voor jullie zilveren race, hè, in Tokio. Ja. Ja. Waarom? Ja, dat was een race waar wat mij betreft gewoon alles in zat. Ja. Wij hebben daar echt ons perfect aan ons raceplan gehouden. We hebben ons niet laten afleiden door heel hard startend China. We hebben onze eigen race gevaren. We hebben door technisch goed te roeien... hebben we China op 200 meter voor de finish kunnen inhalen. Ja, dat was gewoon een hele mooie race. Ja, we hebben eigenlijk al een beetje aan het begin van de uitzending gehoord. Ja. Dus die zetten we erbij. We gaan het morgen allemaal nog een keertje behandelen... alles wat wij afgelopen weken verzameld hebben... Dan gaan we tot slot even luisteren naar jouw laatste plaat. Ja. Shepherd Die Young. Waarom deze? Ja, omdat het eigenlijk ondanks het feit dat het gaat... of tenminste, er wordt gezegd... als we jong doodgaan, zullen ze ons herinneren. En ja, weet je, probeer gewoon elke dag te leven en te genieten... en er wat moois van te maken. Ja, mooi. Of Japan, falling in love wasn't part of the plan. Safe to say that we'll never change. We'll always be here running wild. Shepherd met Die Young. Miss Paralympics. Ja, en we gaan tot slot nog even bellen met de enige echte Miss Paralympics, Kelly van Zon, die voor de derde keer Paralympisch kampioen is met tafeltennis. En vandaag ook nog even zilver pakte in de teamwedstrijd. Kelly, gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Is het allemaal een beetje tot je doorgedrongen? Ja. Nog niet helemaal eigenlijk. Want ja, omdat we ook natuurlijk nog team-event moesten spelen. Ja. En ja, nu zijn we eindelijk klaar en nu kan het genieten gaan beginnen. Waar ben jij eigenlijk, Kelly? Het klinkt wat rumoerig. Ik ben op dit moment... Ja, klopt. Ik ben op dit moment aan het ontbijten, want ik heb verder een hele drukke programma vandaag. Oh, wat ga je dus, doen? Dus ik moest het heel eventjes zo doen. Ik ga straks naar de ambassadeur. Ik moet nog door naar de IPC voor een interview. Ik denk, ja, als ik nou niet kan gaan ontbijten, dat is niet handig. Je bent een superster natuurlijk, dus... hè, Kelly? Begrijp dat wel? Nee, ik ben geen superster, maar nou, het is wel hartstikke het wel. Leuk. Ja. Het is weer gelukt dus, want toen ik jou sprak voor de podcast Miss Paralympics, was je daar echt nog niet zo zeker van, hè? Nee, klopt. Weet je, het is, ik heb wel echt hard moeten knokken dit toernooi. Hè? Eigenlijk geen enkel potje is makkelijk gegaan. Nee. Ja, dat wist ik ook van tevoren, want ja, we hebben anderhalf jaar de concurrenten niet gezien natuurlijk. En ja, en zeker ook in de finale sta ik 2-1 achter. Ik verlies mijn tweede wedstrijd in mijn pool. Ja, dat zijn natuurlijk niet echt resultaten waar je een lekker gevoel van krijgt. Maar nee. Ik ben uiteindelijk wel hartstikke blij dat het alsnog gelukt is. En dat ik hem voor de derde keer heb mogen winnen. Ja, geloof ik. Hè? Welk moment was nou het zwaarst voor je? Ja, ik denk toch wel de kwartfinale. Waarom? Omdat je weet op het moment... Hè, kijk, die wedstrijd in de pool, dat wist ik dat ik die kon veroorloven om die te verliezen. Ik zou sowieso door zijn, want ik won 3-0 en ik verlies 3-2. Yes. Dus dan kom je op een driehoekje te staan en dan ga je sowieso door, op nummer 1 of nummer 2. Nou ja, ik ging uit nummer 2 door, want mijn concurrent won ze alle twee. Ja, dan moet je dus een extra pot spelen in de kwartfinale en, tegen de Koreaanse. En ik wist gewoon van als dit hem niet wordt, ja, dan lig ik gewoon uit het toernooi. Dan heb ik zelfs geen medaille. Ja, en die gedachte, ja, dat is een hele slechte gedachte. Maar die gaat toch wel door je hoofd. Ah. En ja, die nacht heb ik echt niet kunnen slapen ook. Heel weinig in ieder geval. Yeah. En, maar dat ging uiteindelijk ook goed. Een moeilijke start, maar uiteindelijk ram ik hem goed door en win ik hem. Ja, dat hebben we gezien. En toen mocht ik ook meteen die middag de halve finale. En ja, dan is alle spanning weg. En die bot was hartstikke goed. Ja. Yeah. Dus ja. En wat betekent deze gouden van al... Je hebt er nogal wat om uit te kiezen, maar wat... Betekent deze gouden voor jou? Ja, ik heb al geroepen dat ik dit een van de mooiste vind. En ik denk ook wel dat ik dat vind. En ik denk dat elk gouden medaille een eigen verhaal heeft. Ja. Ondanks dat mijn supporters, mijn familie, mijn vrienden, mijn ouders niet hier aanwezig konden zijn. Vind ik dit toch wel de mooiste, omdat het ook wel het zwaarste is geweest. Ja. De weg ernaartoe is zwaar geweest. En het geldt voor iedereen zo, denk ik. Hmm. En dat je hem uiteindelijk hier nog pakt. Ja, dat is gewoon ontzettend mooi en ik denk dat ik hem daarom de mooiste vind. Ja. Dus ja. Wat ga je doen als je straks weer thuis bent, als je al die interviews en versiersel hebt omgekregen bij de ambassades en zo? Wat ga je dan weer doen als je thuis bent? Als ik thuis ben, dan ga ik sowieso een heel lekker koud biertje opentrekken. Dat sowieso. En wel verdiend. Ik ga lekker. Ja. Die heb ik wel verdiend, denk ik. Ja. En, ja, verder, ik weet het niet. Ik ga het allemaal op me af laten komen. De eerste paar dagen ben ik nog druk als ik thuis kom. Je hebt nog wat dingetjes te doen en je wordt voor wat dingen uitgenodigd. Ja. Yeah. En daarna dan ga ik een vakantie boeken ook, denk ik. Ja, yeah. Geniet ervan, Kelly. Zon, en dan ga ik, yeah. Dan ga ik even niks doen. Ga lekker niks dankjewel. Doen. Dankjewel. Geniet ervan, leuk om jou even te spreken. Hey, thanks voor het belletje. Hoi, Kelly. Hey. Dit was Miss Paralympics. Morgen is alweer de laatste keer. Maar gelukkig kan je dan altijd nog even de podcast Miss Paralympics luisteren. En morgen gaan we ook eventjes het Audi Museum langs. Goeienacht. NPO Radio 1. 2 uur.